Na, sziasztok! Szeretettel kívánok mindenkinek, jó reggelt! Elnézést kérek, hogyha a szokottnál egy picit nyúzottabbnak tűnök, de eléggé szorványosra sikerült ez a most reggeli alvás, esti alvás. Jó, szerintem nem igényel több kifejtést az, hogy, hogy milyen a reggel, de remélem a tiétek azért valamivel jobban sikerült. A mai duzzogásban egy olyan témáról akarok veletek beszélni, ami szerintem az összes létező ilyen beszélgetős reggeli műsorban szélese határon most éppen téma. Ez pedig az Apple-nek a bejelentése, konkrétan a Vision Pro, és igyekezni fogok távol maradni azoktól a álláspontoktól, melyek szerint fú, minden fasza, és itt a jövő küszöbén pillanatokon belül át fogunk lépni, és hasonló tónusú meglátások, illetve próbálok távol maradni ennek a vektornak a másik végletétől is, az, hogy mindenen keseregjek, és mindennel problémám legyen, ami csak fellelhető és összeszedhető a témában. De ettől függetlenül mindenképpen egy érdekes dolog zajlott le tegnap este, aminek a felkorbácsolása is már tartott egy ideje, tehát azt már lehetett tudni, hogy a mostani WWDC az egészen más mederben fog zajlódni, mint az elmúlt néhány adás, ugye show, ha úgy tetszik, mert ugye az elsősorban főleg a fejlesztőknek van számva, de ez a fejlesztői oldal, én úgy vettem észre, hogy leginkább arra korlátozódik, hogy a prezentációk végén odabigyeztik, hogy egyébként ezekhez a cuccokhoz, meg mondjuk az iOS 17-hez most már egy új fejlesztői toolt is adunk. De egyébként ezt leszámítva gyakorlatilag egy sima mezőtermékbemutatót látunk, és megkaptuk az új ereket, meg mi volt még? Ja igen, meg bemutatták az új stúdiót, meg talán az új Mac Pro-t. Ez egy mezei show volt, tehát nem véletlenül van az, hogy ellentétben mondjuk a PlayStation-nek a developer konferenciájával, ami nagyon száraz szakmai műsor, ehhez képest mindenképpen. Az Apple-nél a WWDC-t annak is érdemes követni, aki nem feltétlenül fejlesztői szemmel követi a cégnek a portfólióját, hanem mondjuk mezei felhasználóként. Na most ezzel együtt itt már mondogatták, hogy itt nagyon-nagyon sok minden lesz, és hogy valószínűleg itt fog debütálni az Apple-nek a VR, AR eszköze, tehát vagy egyébként és is lehetne, mert már nem ritka, hogy vannak eszközök, amik ezt kombináltan tudják kezelni. És hát az ominózus One More Thing szekcióban meg is történt ez a bejelentés, egy 9 plusz perces részformájában, ami meglepően terjengős. Tehát én azt hittem, hogy ez a One More Thing, mint megjegyzés, az annyi lesz, hogy majd mutatnak egy ilyen sziluettet, esetleg egy ilyen 3D-s modellt, és azt mondják, hogy további részletek majd az év hátra levő részében várhatók. Ehhez képest nem. Meglepően alapos képet kaptunk arról, hogy mi ez a Vision Pro, mi a Vision Pro-val kapcsolatos víziója az Apple-nek, és hogy ők hogyan tekintenek az AR-re. Mivel belemennék abba, hogy konkrétan mit tud a Vision Pro, egy nagyon picit azért belemennék, hogy miért érdemes ezt a mostani eszközt komolyabban venni, mint amit mondjuk a Meta csinál, vagy a Sony, vagy a HTC, vagy igazából bárki más a piacon. Annyira látom magam előtt, hogy amikor erről beszélni fogok, meg fognak jelenni az ilyen rendkívül törzsi berendezkedésű Apple haterek, de vannak dolgok, amik mellett egészen egyszerűen nem lehet elmenni szó nélkül. Tehát amikor 2001-ben bemutatta az Apple az iPodot, az gyakorlatilag forradalmasította a hordozható zenei eszközöknek a piacát. Itt nem lehet vitatkozni, ez tény. Amikor 2007-ben bemutatta az iPhone-t, az okostelefonok piacán egy forradalom jött létre, ez tény. És ez 6 év eltéréssel történt. Emlékeztek ez az ominózus pillanat, amikor $499 volt azt hiszem az iPhone, és a Steve Ballmert meg interjú voltak, és neki volt az a fantasztikus meglátása, hogy ennyiért nem lehet eladni telefont. Aztán a többi már történelem. Szintén ezen a konferencián, mármint a mostani konferencián jelentették be, hogy a 13 colos MacBook Air, ez nem volt teljesen egyértelmű egyébként, hogy a MacBook Air-re ugye általában gondolnak, vagy kifejezetten a 13 colos MacBook Air-re, de ott már felhúzták, hogy ez a legjobban fogyó laptop a piacon, pedig szerintem pontosan tudjuk, hogy árérték arányban eléggé, hát vannak azért olcsóbbak, olcsóbban kihozhatók, de úgy néz ki, hogy ezen a területen is sikerült egy elég komoly bástyát felhúzni. Tehát a cégnek a piaci jelenlétét azt kurvára érdemes komolyan venni. És amikor valamit kihoznak, én azt vettem észre, hogy ezek nem feltétlenül újdonságok. Tehát nem ők találták ki a hordozható MP3 lejátszót, nem ők találták ki a mobiltelefont, még okvetlenül az okostelefon sem hozzájuk kötődik, de azt, hogy ezt el lehetett adni az embereknek, és tömegesen lehetett értékesíteni, hogy egy kicsit messzebbre menjek, hogy gyakorlatilag rájöttek, hogy lehet ezt egyébként működőképessé tenni, nem csak technikailag, hanem ergonómiailag is úgymond. Ez mindenféleképpen Apple vívmány. Nagyon kíváncsi voltam, hogy azon a piacon, ahol mondhatjuk azt, hogy most már lassan 10 éve, hogy mass market jelleget próbál ölteni a VR, meg az AR, meg ezek a dolgok, tehát itt most nem nagyon választanám el a kettőt egymástól, mert én úgy vettem észre, hogy ez a fajta sötétben tapogatózás, attól függetlenül, hogy augmented reality-ről beszélünk, vagy virtual reality-ről, vagy bármi ilyesmiről, mind a kettőben így próbálnak 10 éve kb. Rájönni arra, hogy hogyan lehetne ezt a technológiát egyáltalán használni, mit lehetne ezzel kezdeni, ez játékra jó, vagy professzionális felhasználásra jó, vagy mindkettőre, vagy egyikre sem, vagy mindkettőnél egy ilyen porhintés, hogy mi a szar van ezzel. Úgyhogy én arra voltam kíváncsi, hogy ha valaki ezt meg tudja válaszolni nekünk, akkor az egészen biztosan az Apple lesz. Na most be is mutatták ezt az eszközt, és most az első, ami engem meglepett, az, hogy a nagyjából konszenzuálisan vett zseniális design, azt én ennél az eszköznél nem tudtam tetten érni. Tehát inkább funkcionálisnak tűnt ez az eszköz, mint egy tovább gondolt megoldásnak. Tehát ahhoz képest, hogy ez egy elsődlegesen augmented reality alapú eszköz, ahhoz képest engem meglepett, hogy hátul kilóg egy ormótlanul kurva nagy kábel, amin próbáltak elegánsan túllépni, de engem például borzasztóan zavar, de ennél is meglepőbb az, hogy ez az eszköz, ez úgy néz ki, mint egy kurva nagy merülő búvár szemüveg. Értem, hogy de hát ennek az a funkciója, hogy eltakarja a szemet, és minél inkább kizárja a valóságot, hogy nyújtson neked egy új valóságot, de ezzel együtt is én ennél egy lényegesen elegánsabb megoldást vártam volna az Apple-től, hogy más nem mondjak, amikor például az előbb említett iPodot vagy iPhone-t bemutatták, hát ahhoz képest maga a formavilág az nem sokat változott a Premiere-ben látottak óta. Vannak persze apróságok, amiket mondjuk így itt nyújtottak, ott keskenyítettek, meg vékonyítottak, meg stb., de alapvetően nem lehet azt mondani, vagy akár mondhatnám az Apple Watch-ot is. Az is, amígóta bemutatták, gyakorlatilag ugyanaz a forma maradt, úgyhogy egy picit tartok attól, hogy az, amit a Vision Pro-nál látunk, az szignifikáns változáson nem fog átmenni a jövőbeli iterációkon sem, ami egy kicsit kár, de lehet, hogy megérkeztünk a formatervezésnek ezen a téren a végső állomásához. Én azért lehet, hogy egyébként arra vagyunk kárhoztatva, hogy ne érhessük meg azt, hogy ez egy napszemüveg, vagy egy szemüveg, klasszikus értelemben vett szemüveg méretbe oldható valami legyen. Mert úgy néz ki, hogy nem is ez az irány, hanem ez kizárólag így valósítható meg. Nem baj, ez egy ilyen utópia, az utópiák sorsa pedig az, hogy sosem érjük el, mindig csak kergetjük. Egészen egyszerűen annyi történt, hogy az Apple úgy néz ki, hogy rájött arra, hogy hogyan lehetne ezt eladni. Hogy mik azok a szempontok, ami miatt az ember ki akarja zárni magát a valóságból, hogy kapjon egy alternatív valóságot. És lehet, hogy rosszul emlékszem, de ott a show alatt, élőben néztem, tehát a show alatt valami olyasmit mondtak, hogy 10 éve fejlesztik már a Vision Pro-t, és nagyon neki mentek, tehát két különböző számítóegység lesz beépítve, egy M2-es chip, ha jól emlékszem, és kifejezetten erre az eszközre létrehoztak most az Apple Siliconnál egy R1-es chipet is. Borzasztó komoly számítási teljesítményt fognak belepakolni, és ráadásul olyan szellőztetést, hogy hangtalan legyen. De megint ezek a dolgok, tudod, hogy nem érzed azt, hogy ez most egy ilyen pionír eszköz, tehát ezért cserébe le kell azt nyelni, hogy hát itt melegszik, ott hangos, itt-ott egy picit szerencsétlenül működik, de fú, legalább megvan. Nem, tényleg azt érzed, hogy ezt úgy akarják kiadni, hogy ez kurvára működjön, hogy az, aki megveszi, mert erre is ki fogunk térni, hogy az, aki megveszi, az egy egy Apple minőségű eszközt kapjon, és egy percig nem erüljön fel benne, hogy azok a forintok vagy centek, amiket kiadott érte, azok rossz helyre mentek, vagy lehetett volna ennél lényegesen jobb. Nagyon érdekes megoldások vannak, tehát fog tudni olyat az eszköz, hogy meg tud jeleníteni akár 3 különböző nagy felületet, kivetítve a nappalinkba, vagy a körülöttünk lévő valóságba, és állítólag tűéles lesz a kép. Aki hordott már a szemén, vagy fején VR sisakot, az pontosan tudja, hogy ez miért egy kardinális dolog. Mert még a PlayStation VR-nál is, hogyha úgy tök jól beállítod magadnak a headsetet, meg a lencséket, meg stb., azért a mozgatásnál, meg az, hogy úgy elmozdul, lötyög a fejeden, meg stb., azért hogy a játék közben egyszer csak felbukkan valahol egy ilyen gondolatbuborékban egy szöveg, hát azért ott rohadtul el tudnak mosódni a feliratok, és akkor elkezded megint igazgatni a fejeden, hogy most hú, közelebb nyomod, hogy mi volt ott, vagy hogy van ez itt távolabb, meg ilyesmi, és igazából ezek már nem is tűnnek fel, mert már annyira járulékos nyomorultságai ennek az eszköznek, hogy már szinte szóra sem érdemes, de itt azt mondják, hogy sikerül megoldani, és tűéles lesz. Ez önmagában egy olyan ígéret, ami nem pusztán egy előrelépés lenne mondjuk a VR-hez képest, de alkalmasint felveti annak a lehetőségét, hogy tényleg lehet majd vele dolgozni. Úgy fogják ezt megoldani, ez nagyon trükkös, mert ugye nem mondták ki, hogy ez VR-eszköz. Viszont lehetőség lesz arra, hogy a headseten lesz egy ilyen digital crown-szerűség, mint ami az Apple Watch-on is van, és ennek a tekerésével el tudod sötétíteni a kijelzőt, a kijelzőnek azt a részét, ami a körülötted lévő valóságot mutatná. És csak azt fogod látni, amit kivetít maga a szoftver. Tehát például, hogyha te kivetíted mondjuk egyébként ötletesek voltam, mert a konferencián vetítették le részleteiben az Apple Plus-ra érkező Napóleon filmnek a trailer szeleteit, tehát szerintem hamarosan érkezik a teljes filmnek, tehát a teljes trailer is YouTube-ra, de ha például a Napóleon filmet akarod nézni Apple Plus-on, akkor tud neked egy ilyen nagy vászon méretet arányosítani eléd, mintha moziban lennél, és ha téged rohadtul zavar az, hogy belóg a nappalinak mondjuk a fikuszabarról, meg a tértszekrény jobbról, akkor tekersz kettőt a Digital Crown-on, és elsötétíti a képernyőn kívüli szegmest, és tökéletes sötétet fog neked csinálni. És csak a képernyőt fogod látni. Na most az viszont, hogy már nem látod a külvilágot, csak magát a tartalmat, ez viszont közelebb áll ahhoz, amit a VR ígér, tehát igazából ez úgy egy AR eszköz, hogy igazából egy tekerő eszköz múlik, hogy VR-ként is működjön. Ami még érdekes volt, hogy fölhívták a 9 perces konferencia végeztével Bob Igert, a Disney CEO-ját a színpadra. Ő jelentette be, hogy a Disney Plus az fog egy lokalizált tartalmat kapni Vision Pro-ra, és ezt úgy mutatták be, ami nekem nagyon gyanús volt, tehát nem tudom, hogy ez csak a reklám miatt volt ennyire feltupírozva, vagy ténylegesen valami ilyesmiben gondolkodnak, de állítólag a sportműsorok fognak kapni egy olyan AR megoldást, hogy például a kosárlabda meccset, mintha felülről látnád, rá lehet vetíteni az asztalra. Meg mondjuk a sport közvetítésnél különböző 3D-s modellek fognak a közvetítésen kívül pörögni, forogni jobbra-balra, alul látni fogod kivetítve a pontokat, tehát egy totál más élményt fogsz kapni, mint hogyha mondjuk egy sablon tévénézés mellett döntenél. Ott volt még egy, amiről beszéltek, csak nem tudtam összetenni, hogy ott most pontosan miről van szó, de azt mondták, hogy a felvett videóink a Vision Pro-n keresztül térhatást fognak kapni. De nekem ott nem volt egyértelmű, hogy ez csak azokra a videókra érvényes, amiket effektív a Vision Pro-val veszel fel, vagy valamilyen módosításnak, vagy belenyúlásnak köszönhetően a már meglevő videóinkat is Vision Pro-n keresztül egy ilyen 3D konverzió után fogjuk látni. Tehát ez nem volt teljesen egyértelmű, de az mindenképpen érdekes volt, hogy ez egy sokkal értéknöveltebb élményt fog jelenteni, mint amit korábban láthattunk. Az más kérdés, hogy amikor reklámokban láttuk, hogy fog kinézni mondjuk a Vision Pro egy családi összejövetelnél, annak az egésznek volt egy kendőzetlenül átütően Black Mirror hatása. Tehát, hogy amikor a gyerek mondjuk bontogatja az ajándékokat, és örül annak, hogy mi minden van, akkor apukán ott van a rohadt Vision Pro, és azon keresztül ez a búvár szemüveg, és azon keresztül nézi így félig elsötétített tekintettel a kislányát, csak azért, hogy meglegyen neki egy 3D videóban ez a boldog pillanat, és kvázi ezért cserébe lemond a pillanatnak az ott helyben történő átéléséről, azért, hogy digitális tartalmat rögzítsen. És vannak emellett pro-kontra érvek, persze, csak nekem ez egy picit olyan fura volt. Tehát én például ilyet tuti, hogy nem csinálnék. Hogy mondjuk kamerán keresztül nézegessem, hogy a gyerekem hogy örül a karácsonynak, ahelyett, hogy ott ülnék és átélném vele. Nekem ez egy ilyen kicsit ijesztő, szürreális jövőkép volt, hogy mit tartogat a családoknak. És itt jön be az, hogy tulajdonképpen mi lesz ez az eszköz, és milyen összegért. Az biztos, hogy a Vision Pro-t azt most úgy lengették be, hogy idén már nem fog boltokba kerülni, USA-ba fog érkezni először, jövő év elején valamikor, úgyhogy lesz ideje mindenkinek összeszedni a rászánt Dellát, ugyanis $3,500 lesz, ami átszámítva 1,2 millió forint, de ez nyersen, tehát ez csak a nyers konverzió, ebben nincsen benne semmilyen vám, meg semmilyen áfa, meg semmi ilyesmi, ez csak úgy önmagában a termék, hogyha a USA-ban akarod megvenni. Önmagában drágának tűnik. Tehát 1,2 millió forint, az sok. De ha működik az eszköz, és tegyük fel, hogy működik. Ha működik a Vision Pro, úgy, ahogyan mondták, ugyanazokkal az ígéretekkel, és ugyanazzal a részletgazdagsággal, akkor a Vision Pro ki tud váltani 2, de akár 3 kijelzőt is. És szigorúan az Apple-nek a kínálatából kiindulva, 2 Apple Display-nek az ára, ami tulajdonképpen egy LG monitor, tök mindegy, tehát 2 Apple Display ára jelenleg az iStyle-nál 1,7 millió forint. Most ehhez képest már nem tűnik egy rossz ajánlatnak, hogy 1,2-ért vegyél egy Vision Pro-t. Egyébként nagyjából ezt jósolták korábban az szakik is, hogy ez az eszköz ez nem lesz olcsó, sőt kifejezetten drága lesz, és főleg úgy, hogy néhány nappal korábban, vagy néhány héttel korábban a MetaQuest 3-at jelentették be, ami $499 indul, és ezzel együtt meg lenyomták a MetaQuest 2-nek az árát 299-re, amivel már lassan lemegy a 100 000 forintos lélektani határ alá, tehát 5 számjegyű összegért lehet már lassan MetaQuest-et venni. Mit üzen ez nekünk? Milyen üzenetet tartogat az Apple ezzel a mostani konferenciával? Nem lesz hosszú ez a mai duzzogás, mert ha ennek vége, akkor én, mint az őrült, lövök ki és húzok Transformers nézni. Egyébként 3 content lesz belátható időn belül nagyon gyorsan az Otherworld-ön. A Amnesia Bunker anyag, a Diablo 4, meg most a Transformers. Szóval rohangálok, mint a pókafalom. Nyilván én is csak próbálok olvasni a jelekből, meg a csillagokból, meg a pohár alján maradt kávézacból. Nem nehéz belelátni ebbe a mostani konferenciába azt, hogy az Apple egyébként felmérte azt, hogy az AR piac, meg ez az egész technológia, mondjuk ez a headset technológia, amiről beszélünk, ez alapvetően nem a consumer marketre készült. Vagy, ha mégis azt vesszük ide, akkor ez egy iszonyúan niche technológia lesz. Mint ahogyan nem a tömegpiacra szánják az Apple displayeket, ahogyan nem a tömegpiacra szánják a Mac Pro-t, úgy nem a tömegpiacnak a terméke lesz a Vision Pro sem. Ami érdekesen, egy érdekes iránymutatás sokak számára abban, hogy aki mondjuk professzionális használatra akar használni egy VR eszközt, az körülbelül mire számíthat. Én nem lennék meglepve, ha a Vision Pro visszajelzései alapján szűk egy éven belül látnánk megmozdulásokat a komplett piacon. Ezt arra alapozom, hogy pont tegnap olvastam, másik példán érteni fogjátok, hogy a Netflix ugye bejelentette ezt a password megosztás korlátozást. Tehát, hogy ezt így megszünteti. És valamelyik amerikai elemző jelezte, hogy gyanúsan kussol az összes többi szolgáltató. Tehát a Warner, a Disney, meg az ilyenek. Tudjátok, ilyenkor szokott az lenni, amikor most például a videójátékos példából kiindulva, hogyha mondjuk az Xbox bejelenti, hogy ők, amire volt például az előző generáció elején, hogy csak és kizárólag gyári játék, amit mondjuk autentikusan egy játék, egy konzolban volt egy ilyen ígéret, hogy az Xbox One elején, és akkor a Sony még az utána következő konferencián reagált rá, hogy nem, náluk majd lehet csereberélni játékot, meg ilyesmi, és akkor így reagáltak rá. Úgy szintén visszafelé, amikor a Sony lenyomta ezt a mostani showcase-t, akkor az Xbox másnap kirakta, hogy na hát akkor ezek a játékok jönnek Xboxra, és feltették a teljes listát szinte a showcase-ről. Tehát ezt így megszokhattuk iparágon belül. És ehhez képest nagyon érdekes volt, hogy a Netflix, amikor bejelentette, hogy ezt a jelszó megosztást, ezt korlátozni fogják, mély lakusban volt az előbb említett Disney Plus és a Warner, egyedül az Amazonnak volt valami vitriolos Twitter posztja, és ebből azt mondták le, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a Disney és a Warner az HBO-val nem fog meglépni valami hasonlót, csak egyelőre kivárják, hogy a usereknél ez mekkora hullámokat kever, hogyha kicsit, akkor nincsen baj, ha a leiratkozó számon sem fog jelentősen meglátszani, akkor ne legyen senkinek kétsége, néhány hónapon belül a másik két tartalomgyártó is meg fogja lépni ugyanezt. Na most, hogyha ezek a cégek ilyen mértékben figyelik egymást, és ilyen mértékben tudnak reagálni egymásra, akkor képzeljük el, hogy ha az Apple azt mondja, hogy AR szemüveget igenis el lehet adni 1 millió forintos áron, még drágábban. Általában egyébként, mire Magyarországra eljut, ez körülbelül 1,5 millió forint lesz, embertelen. Ha azt mondja az Apple, hogy ez így igenis lehetséges, és ezt így meg tudjuk csinálni, és ennyit ér ez a technológia, akkor kétsége ne legyen senkinek a felől, hogy erre egyébként reagálni fog a konkurencia is. Én nem lepődnék meg, hogyha ez tényleg egy iránymutató lenne mindenki másnak, és valahol egyébként így megrázó is. Már csak azért is, mert vagy az lesz innentől kezdve ketté fog nyílni az olló, tehát valaki vagy a MetaQuest-nek az irányát fogja követni ehhez a technológiához képest, amit a Vision Pro kitaposott, egy olcsó gadget fog adni mondjuk 100 000 forintért, 100-150 000 forint környékén, vagy pedig azt mondják, hogy megyünk a prémiumra és a high-endre, és akkor betargetáljuk a 7 számjegyű árcédulát, és meg lehet nézni a mobiltelefon piacon, hogy mi történt, hogy ott is szépen így ketté ágazott ez az egész, és megvan a high-end, és megvan mondjuk a tényleg a mass market, az, ahol aztán ehhez képest fillérekért szórják a mobiltelefonokat. Úgyhogy simán el tudom képzelni, lesz egy ilyen, egyébként a reklámban volt egy nagyon érdekes felhasználói része a Vision Pro-nak, amiben egyébként szerintem sokan bele sem gondolnak, pedig ez rettentően kiaknázatlan terület, ez pedig a repülő. Senki nem beszél arról, vagy csak nagyon-nagyon kevesen ismerik fel azt a vásárlóerőt, hogy rohadt sokan utaznak repülővel, és hogy kiidegeli az embert, hogy ott vagy egy kazal szerencsétlen között, vagy mondjuk üvölt a gyerek a repülőn. Olvastam múltkor egy cikket, hogy kampányolnak, ez nem tudom, hogy prank-e, vagy valós felvetés, de állítólag kampányolnak már elég aktívan azért, hogy legyen gyerekmentes járat, vagy gyerekmentes szekció a repülőkön. Mert egész egyszerűen el tudom képzelni, hogy egy folyamatosan üvöltő gyerek még egy Budapest-London távolságban is képes az embernek kihúzni az idegeit, pláne, hogyha mondjuk ennél lényegesen hosszabb távolságra mész, és felmerült az, hogy igenis legyenek ilyen vagy járatok, vagy pedig osztályok, ahol nincs ez a fajta hát kalkulálhatóan zavaró tényező. És erre reagáltak ezzel a Vision Pro-val, hogy felteszed ugye a Vision Pro-t, beteszed a fülest magadba, és kizárja a valóságot. Ezt nyilván meg tudod csinálni simán egy fülessel is, de a reklámban, ahogy ez benne volt, hogy nem egyszerűen csak zenét fogsz akkor hallgatni, hanem tényleg kizársz mindent, és relaxációs videó megy, közben mondjuk nézed a kedvenc filmedet, és a füles az tökéletesen kizárja az összes zavaró tényezőt, a repülőnek a rezgésétől kezdve, a gyerek zsivajon át, a gyerek zsivaj miatt morgó utasokig, hanem te a saját világodban úgy elmerülsz, és mindent, ami zavar téged, azt kizárod. És egyébként nem is lenne feltétlenül hülyeség, már csak azért sem, mert amikor a A legutóbbi Reflektor Extra előtt beszélgettem Sasával. Volt egy tök érdekes felvetése, hogy egyébként az embereknek a nyugalom az olyan mértékű kincs lett, hogy szinte bármit hajlandóak megadni érte. Nem ezekkel a szavakkal, hanem amit ő mondott, az az volt, hogy ha belegondolsz, akkor egy nap reggeltől estig, hogy mondjuk csak éled az életedet, hogy mennyi minden cseszi fel az agyadat. De apróságok, amik mondjuk így nevetségesek a hétköznapokban. Tehát mit tudom én, az, hogy 3 percet késett a busz, vagy tévesen mondta be az időjárást a meteorológia, tévedett, mert nem verőfényes napsütés van, hanem égzengés és földindulás. Vagy mondjuk dugó van a városban, vagy maradjunk a buszos példánál, büdösek az emberek a buszon, dudálnak az autók körülötted, felteszed a kis fülhallgatódat, és hiába van benne zajszűrés, akkor is behajlatszódik ez az egész. Elmész mondjuk a moziba, sokat kell rá várni, drága a popcorn, sokáig tartanak a trélerek a film előtt, mögötted árnyék boxol a paraszt mondjuk a Creed 3-on. És szépen lassan úgy érsz haza, hogy van benned egy olyan mértékű feszültség, hogy igazából direktbe közvetlenül veled nem konfrontálódott senki, semmi nem történt veled, és mégis ideges vagy, stresszelt vagy, tele van a tököd az egész nappal, igazából már semmi másra nem vársz, mint hogy lecsavarjad az üvegnek a kupakját, kitöltsél magadnak 3 deci viszkit, mint az amerikai filmekben lehetett látni, az beverjed, és nagyjából az úgy lerazítja az idegeidet, de az meg ez nem normális. És ha ezt veszed, hogy mondjuk erre lesz képes ez a technológia, és úgy tudja kizárni a valóságot, hogy 2 tekerése azon a crownon, és átlátsz a szitán, vagy a szűrőn, vagy ezen a képernyő sötétítésen, és látod igazából a külvilágot, nem maradsz le szükségszerűen semmiről se, sőt, hogyha jól tudom, akkor tud olyat csinálni, hogyha látja, hogy valaki közeledbe jön, akkor ott áttetszővé teszi a felületet, tehát nincs az, hogy te még mindig a pornót nézed, amikor bejön az asszony és az arcodba bámul, hanem azért azt látod, hogy megjelent, és akkor talán legalább a hangot levehetnéd róla. De egyébként azt simán el tudom képzelni, hogy ebben az árazásban valójában az emberek nyugalma is benne van. Mert nyilván van benne egy nagyon merész, reális számítás is. Egyelőre én azt kell mondjam, hogy persze sok ez az 1,2 millió forint, de hogyha mögé teszi az ember azt a sok mindent, amit nyer vele, amit esetleg spórol vele mondjuk egy 2 Apple diszpléjen, és ha ebből az oldalról közelíted meg, akkor viszont nem olyan biztos, hogy ez nem térül meg meglepően gyorsan. Tehát, hogyha te dolgozol fontos dolgokkal, tehát olyan felületen, ahol mondjuk neked tényleg kell több kijelző, és mondjuk sokat utazol, én nem vagyok benne biztos, hogy ez az 1,2 millió forint nem fog aránylag gyorsan megtérülni. Eszmeileg biztosan. Itthon egyébként ezek rohadtul drágák, de egyébként, hogyha azt veszed, hogy most nincs előttem, de a MacBook Air is valami 2000 dollár körül van az új, a 15 colos, amit tegnap jelentettek be. Nem akarok hülyeséget mondani, de ha megnézitek, akkor így nagyjából egyébként ezek így leléphető árkülönbségek lennének. Sajnos a forintunk kurva szar. Hát ezt meg majd a gazdaságunk leköveti. De nem akarok ebben nagyon belemenni, mert akkor nem lehet megkerülni a politikát, politizálni meg nem szeretnék. Így is úgyis valamikor rá fogunk majd csúszni, de legalább nem most, amikor a reggeli duzzogás még ennyire gyerekcipőben van. Úgyhogy én nem mondom, hogy ezt a Vision Pro-t, ezt majd megnézzük, hogy mit lehet belőle, mit fognak belőle kihozni. Én tartok tőle, és legalább annyira reménykedve mondom, mint amennyi fenntartással, hogy ez meg fog határozni egy komplett iparágat. Mert megcsinálta megint az Apple azt, amit senki más nem tudott a saját eszközével, tett a termék mögé egy víziót. És nem azért, mert a többi nem volt rá képes, hanem azért, mert ő tett mögé egy reklámot, egy olyan reklámot, amivel látszik, hogy mit lehet vele csinálni, és látszik, hogy mire lesz jó. És a többiek majd neki állnak ugrálni, hogy de ezt az enyém is tudja, jól van, bazd meg, akkor eddig ezt például miért nem mondta. De érdemes megnézni például, hogy az Oculus vagyis a Meta, például a Meta Quest 3-at, azt mivel demózta. Oké, hogy ez egy VR eszköz, aminek van mondjuk egy AR funkciója is, de baszki, tehát nem hiszed el, hogy komolyan gondolják bármelyik megoldását. Hogy fú, most még részlet gazdagabbak a játékok, most gyorsabban fogjuk kiszámolni a játékot, és ez a bazd meg, és akkor mi van? Egyébként kíváncsi leszek, hogy milyen játékok fognak majd jönni Vision Pro-ra, mert a VVDC keretén belül azért látszott egy elég erőteljes elmozdulás a gaming irányába is, annak ellenére, hogy mindenhol az volt a security, meg privacy, és ez rettentően fontos a cégnek a jövőképében, meg a termék felhozatalában, de hát majd nyilván meglátjuk. Jó, srácok, ez most egy nagyon-nagyon kurta anyag lett, erről mindenképp akartam veletek beszélni, és figyelmetekbe ajánlanám, hogy milyen kurva szép betűtípus van ott oldalt, ahogy jön a chat. Hogy milyen szép ott minden. Ezt nem tudom, hogy az Istenbe oldottam meg, de iszonyatosan büszke vagyok magamra. Legyetek ti is azok. Na, nem tartalak fel titeket, én még szusszanok egyet, aztán elhúzok megnézni az új Transformers-t, mert erre ez egy kulturális szükséglet, egy igény mindenki számára, nekem is, hogy nézzünk Transformers-t. Úgyhogy én is azt fogom csinálni. Vigyázzatok magatokra, holnap nem lesz duzzogás, viszont holnap Summer Game Fest lesz. És drukkoljatok nagyon, hogy Balázs ezúttal ráérjen. Jó? Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!